I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Codziennie inaczej. Każda nasza noc do utraty tchu, zakochany wzrok i spotkanie ust, przenikanie dusz, obietnice twe i mój złoty bok. Czwartej na dzień dobry. Anna Maria Jopek. To na dobry początek dziś w budziku, a gdy na budziku 4 po czwartej, to dosłownie za... O, teraz, nawet nie za sekundę, a teraz. 4 po czwartej, pora na piosenkę dnia. Dziś kamp. what you want, if this is what you need tonight. To nasza piosenka dnia. Chłopcy powrócą m.in. po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej, a już za chwileczkę, tak, tak, nasze budzikowe umówione czynności rozgrzewkowe. Tańczyć i pleść, po co się gnieść? 13 minut po godzinie 4. Sygnał od Państwa, oczywiście dla przypomnienia i dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl to mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. No a jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, znak sygnał, oczywiście zaplanowany, zapowiedziany, oczekiwany. Trzy szybkie ciach, ciach. Niezaplanowany, niezapowiedziany, nieoczekiwany możesz być. Nieprzewidywany możesz być. Nieprzystosowany, nieumiarkowany, nieopanowany możesz być. Niepohamowany możesz być. Niezapewniający, niewynikający, nieobiecujący możesz być. Nieprzewidujący możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony, nieunikający, nieprzerywający, nieodmawiający możesz być. Nieprzemijający możesz być. Nieupozowany, nieufryzowany, nieopracowany możesz być. Niedopracowany możesz być. Nierozpoznawalny, nieproporcjonalny, nieprzewidywalny możesz być. Nieporównywalny możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, nieemocjonalny możesz być. Niewyobrażalny możesz być. Nienarzucający, nieprzekonujący, niezaprzeczający możesz być. Niepotwierdzający możesz być. Nieograniczony, niezrównoważony, zaniepokojony możesz być. Niezaspokojony możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. No i ja też tak w Państwa sygnały zasłuchany, zapatrzony, nieważne. 17 po czwartej, już po wszystkiemu pozamiatane, trzy szybkie za nami. Zapatrzony na monitorek z samego rana, piękny dzień się zaczyna. Buduję dom, dzieci zdrowe, żona grzeczna, praca jest, trójka w radiu. Czego chcieć więcej? Z samego rana pozdrowienia z trasy Cieszyn-Norymberga w okolicach Brna, 17 stopni, sucho i spokojnie. Pozdrowienia dla całej budzikowej rodziny, pan Szymon. Dziś bardzo gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy za te właśnie, szczególnie to takie poranne przemyślenia, myślę, stawiające nas do pionu. Ważne pytanie. Czego chcieć więcej? Brawo, pan Szymon, gdzieś jako pierwszy SMS-owo. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki, z nie tak wielkiego wahadła, chciałem powiedzieć. No niech będzie Łódź grudziący, już z górki lecimy. 13 stopni i sucho. Na dzień dobry, z trasy, zza kółka. Brawo, Jasiu. No i jeszcze drogą mailową dziś pan Maciek pozdrawia z trasy Bydgoszcz-Koszalin. 12 stopni prawie bezchmurnie z samego rana. Dziś także kawałeczek od domu. No więc w drodze, w robocie za kółkiem. Pan Maciek także dziś mailował jako pierwszy. Serdecznie gratulujemy. Oto Budzikowi przodownicy korespondencyjni. Sygnały, no to już takie zmieszane nawet się pojawiły, krajowe i zagraniczne, i takie też w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Serdecznie Państwa zachęcam. Tam, gdzie Państwo rozsiani po całym świecie, można korespondować. W tej sprawie najłatwiej budzik@polskieradio.pl, a w pozostałych również do dyspozycji drogą SMS-ową 71335, no i telefonicznie 2 2 7 3. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tak delikatnie i spokojnie rozpoczyna się nowy dzień. Na dzień dobry, taka oto bossa nowa z Augustowa. A za chwileczkę rozpoczniemy nowy dzień. Na budziku 19 po czwartej. Czy to wiatr, co z puszczy ciemnej tajemnice wykradł cenne? Czy z nadnecka szum szuwarów? Skąd w tej ciszy tyle gwarów? Skąd w tym gwarze tyle ciszy? Kto mi powie, co tak szumi w mojej głowie? Szumi pani w głowie? W Augustowie. A, w Augustowie. Bossa nowa z Augustowa. Dnie mi nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Jest sosnowa, szuwarowa, miodokwiatowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa. Orlik tączy, trzmielo jada, sprawka, że w krąg wszystko gada. Czy to piszmak, łoś, czy jeleń? Pytań rodzi się tak wiele. Wiele pytań, odpowiedzi co dzień nowy. Śpiewa w mojej głowie w Augustowie. Bossa nowa z Augustowa, nie mi nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Jest sosnowa, szuwarowa i wobrowo-borsukowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa. Znał tę bossę Zygmunt August, król, co imię swe dał miastu. Dziś na rynku w Augustowie z króla łaski usiądź sobie. Posiedź, rozważ, zawrót głowy z Augustowa bossa nowy. W gruncie rzeczy sprawa gustu, lecz Augustów. Aha, Augustów. Bossa nowa z Augustowa. Dniem i nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Jest sosnowa, szuwarowa, kajakowo-gondolowa jest. Do Wenecji więc północy płynie. Nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa, z Augustowa bossa nowa, bossa nowa, z Augustowa bossa nowa, z Augustowa bossa nowa.

Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu. Krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy. Po co babcie denerwować? Ech się babcia cieszy. Ponownie mistrz Młynarski. To już w naszym cyklu spotkań z trzema różnymi nagraniami różnych wykonawców, z których to nagrań jednak coś wspólnego jest. Dziś, tak jak wczoraj, jak państwo podpowiadają, w tym tygodniu, a może właśnie połączyć, jak to w zadaniach w matematyce czy w fizyce było, z miejscowości A do miejscowości B. No to łączymy. A, B i C to już za chwileczkę. A mamy za sobą po pierwszej nutce. Być może ktoś odgadnie, cóż to takiego. No może nie koniecznie i wprost, co łączy, ale jest takie jedno hasło, kiedy połączymy wszystkie nagrania, wyciągniemy wnioski, to jednak jest coś takiego, taki łącznik czy wspólny mianownik właśnie. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie. 71335 SMS-owo, traktujemy to jako zabawę, jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Na dziś chyba nie najłatwiej przygotowany jestem na dogrywkę, już po dogrywce przy czwartym nagraniu, no wydaje mi się, że już powinno być wszystko jasne. Chociaż państwo potrafią zaskoczyć i wydaje mi się, że już po drugim, a już być może z większą pewnością powinno być, a z pewnością po trzecim nagraniu już będą same prawidłowe odpowiedzi. Zachęcę jeszcze, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. No i jeśli byłoby jakieś inne hasło, czegoś państwo innego, doszukali się jakiegoś innego łącznika, to także będzie nam bardzo miło, czytając, prezentując, już tak skróciusieńkim uzasadnieniem, cóż to i dlaczego. 71335. Przyjemnego słuchania i szukania. W jednym wyrazie powiedziałem szuchania. No jak będzie, nowy wyraz. Przyjemnego słuchania i szukania tej właśnie odpowiedzi prawidłowej, najprawdziwszej z prawdziwych. 71335. Przyjemnego słuchania. Every time of midnight, every time we marvel again. All them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again. All them lovely memories, yeah. Every stand of no way, every town we marvel again. Come hold your memory. Every game of no sense, every chain we offer in game. Every time of midnight, every time we marvel again. Come hold flash memory. Every

się stał. Ona chyba już leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden, jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć, muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Aż tak bardzo zdeterminowany to nie jestem, że muszę ją mieć, tę prawidłową odpowiedź. Oczywiście wszystkie są prawidłowe i bardzo pięknie za nie dziękujemy. Podglądam. Jednak były próby strzałów chybione, jednak po pierwszej, po drugiej nutce już się pojawiły odpowiedzi prawidłowe. Dziś dwie osoby odgadły i to powiedziałbym naprawdę koncertowo, a przyznać muszę, że niełatwo było. Na pozostałej próbie potencjalnych słuchaczy sprawdzonej rzeczywiście poziom trudności chyba najwyższy był gdzieś tak. Mi się wydaje. Ale wcześniej państwa próby, i to też bym powiedział, że są wspólne mianowniki. Fantastycznie wspólny mianownik dziś podkreśla pan Filip z Lublina. Więzy krwi. Rzeczywiście na początku się pojawiła babcia, później syn, no teraz ta cegła jakoś tam na mnie nie spasowała, więc jednak tu akurat pudło. Literka W często pojawiała się w państwa odpowiedziach. W jak Wojciech, W jak Wilki i W jak Dżem. Też pudło. Z samego rana. A może babcia, a może wspomnienia. To pan Emil z Opoczna. Też ciepło, ciepło. No a tutaj ta cegła ciepła, czerwona. Co? No mogłoby być jeszcze. Z samego rana jeszcze pan Maciek z Libiąża o tym, że w każdym z tych nagrań wokalista ma długie włosy. No z panem Wojciechem to nie za zbytnio te długie włosy. Trzy kolory od pana Daniela z Bawimostu. No rzeczywiście babcia może siwa, siwa babcia siwej główki, tak. Son of the Blue Sky było czerwony, no też by w sumie pasowało. W drodze do pracy z Krajowej Ósemki jak zwykle pozdrowienia. Może właśnie to ranek, może właśnie to słońce. No nie za bardzo, nie za bardzo. Znowu literka W się pojawiła, kolory, czarny humor, niebieskie niebo, czerwona cegła. No nie. Dziś nie. Oczywiście to prawidłowa odpowiedź, tak jak już przyjęliśmy na wstępie, ale dziś pani Beata była pierwsza, a drugi był pan Arek. No to najpierw pani Beata. Dziś łącznikiem jest bajka o czerwonym kapturku z Rześkiego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata i jeszcze w drodze do Poznania pan Arek z Łodzi. W drodze do Poznania babcia, wilk, czyżby dziś bajkowo czerwony kapturek. Tak właśnie podsumujmy. Wojciech Młynarski, po co babcię denerwować? Wilki, Son of the Blue Sky i Dżem czerwony jak cegła, więc i babcia, i wilki, i czerwony. No właśnie, czerwony kapturek, bo dziś dzień czerwonego kapturka. Bardzo serdecznie państwu gratuluję, pani Beata i pan Arek, dzisiejszymi laureatami. Choć wiem, że jest jeszcze sporo osób, które nie miały odwagi wziąć udział w naszej zabawie, rozgrzewce muzycznych szarych komórek. Z tego grona wiem, że jest pan Piotr, pan Paweł i pan Robert. No to więcej odwagi w drodze do pracy. Zachęcamy tak zwaną następną razą. Jutro będzie także okazja do tego, by spróbować własnych sił. Ale śmignęła już nasza ulubiona 4:44 i 44 sekundy. 4 minuty temu i 44 sekundy. No ładnie. Umiarkowa macie. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kocu w krapkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Gorące głowy są, ciała są gorące. Dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa. Rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym udać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość. Spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa. I że gorących obietnic dotrzyma. I w czapce, gdy przyjdzie zima, będzie jak bałwan stał pod twym oknem. Na czułej strunie będzie grał jak rockman. Bałtyk jest chłodnym morzem. Nadmorskiej nie tylko sygnały od państwa. Rumia i pani Kasia kłania się dziś. Krótkie dzień dobry, podpisanie listy obudności. Budzik zawiódł i dziś wszystko na wariata, więc teraz lepiej już nie mówić. Już będzie tylko lepiej. Pozdrawiamy pani Kasiu, spokojnego dnia. Życzymy spokojnie, spokojnie zdążymy. Nadmorskie sygnały z, no tak troszeczkę naciągając, pani Beata z Elbląga. 11 powyżej, brak nawet jednej chmurki. Ja tam nie jestem zadowolona z temperatury. Są za wysokie, nie miałabym nic, jakby odczuwalnie temperatura spadła przy porannym praniu. Pani Beata, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Jeszcze jedno Mielno. I pani Irena kłania się. 11. Po prostu czyste niebo. Donoszę, że nie wstałam z łóżka, bo dzisiaj mam wolne. No to zazdraszczamy. Z Torunia sygnał, gdzie 12 i sucho, to pani Alicja. Pan Tadeusz z Rzeszowa, gdzie duszne i za duże 12 stopni. Wałbrzych i pan Tadeusz są tak bardziej optymistycznie, liczone nie w Celsjuszach, a w Fahrenheitach. Nie pada i całe 58. Krynica Zdrój, 14, ptaki śpiewają, aż chce się wypoczywać, to od pana Sławka. Sygnał z Kielc, też bardziej optymistyczny, w Fahrenheitach 57, o dziwo nie pada, ładnie zacząłem dzień, spadłem z łóżka, to pan Mateusz z Kielc, to się nazywa pobudka, no to teraz też już będzie tylko lepiej. Pani Kasia, podpisuje się Kaśka z Krakowa, też jest z nami, kłaniamy się nisko. W Łodzi całe plus 14, nie pada tak jak wczoraj, tak i dziś. dziś właśnie. Kłania się pan Adam z małżonką, tanecznym krokiem pan Cezary z Olsztyna 9 i bezwiecznie. A dzień dobry także pan Karol z Trzepnicy, pozdrawia wszystkich, również wędkarzy Kraków i pan Andrzej na nasłuchu na polu 17. Na dzień dobry jeszcze ze Staszowa pan Andrzej, pozdrawia wszystkich świętokrzyskiem 17 stopni. Krótko i na temat. No, a zagramanica to już za chwilę na budziku za 6:05. Mamy na to czas i breakout. Za chwilkę piąta, ale jeszcze wcześniej sygnał od państwa. Zagramanica i pan Wojciech. Pozdrowienia z Wimbledonu po leciutkiej burzy w trakcie symbolicznych opadów. Bardzo dziękujemy. Londyn na nasłuchu. Helsinki i pan Artur plus 11. Niezupełne zachmurzenie. Jest sucho. Z czeskiej Pragi kłania się pan Sławek. Ani jednej chmury na niebie. Także ani jednej u pani Marzeny. Seszele również z nami. Miedel Fortyna na słuchu pan Sebastian. Fionia, Dania również z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pani Marzeny, która to już przy herbacie, u której to prawie szósta. Wilno zachmurzone, ale ptaki śpiewają. Lwów także na nasłuchu i pan Tadeusz z nami informuje też co bardziej optymistycznie 54 Fahrenheity. I jeszcze z samego rana daleko, daleko ośno pan Paweł z Bangkoku po krótkim urlopie w Polsce ponownie kłania się tym razem parnym, pochmurnym przedpołudniem. Bangkok także jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za sygnały. Ciąg dalszy, jeśli będą Państwo mieli ochotę, po godzinie 5. A 5 już za minutę. Nareszcie świt zastąpił noc. Powietrze świeże jak po burzy. Gdy po co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. To trójka.